تفسير: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو. چوتھی بار یہ قصہ بیان ہو رہا ہے، کل 7 دفعہ آیا قرآن میں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو کیا ہوا؟ فسجدوا، ان سب نے سجدہ کیا. إِلَّا ابلیس، سوائے ابلیس کے. قالا، کہنے لگا، أَأَسْجُدُ، کیا میں سجدہ کروں؟ لمن خلقت فینا، جس کو تو نے مٹی سے بنایا اس کو میں سجدہ کروں؟ یہ سوال کیوں ہے اس کا؟ حیرت. مثلا آپ سے کوئی کہے کہ دیکھو کل صبح ذرا جلدی آ کے نا یہاں جھاڑو لگا دینا کمرے میں. آپ کیا، میں یہاں پڑھنے آتی ہوں جھاڑو لگانے آتی ہوں؟ میری تو شان کے خلاف ہے کہ میں کبھی جھاڑو لگاؤں. تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ اگر کوئی مجھ سے بھی کہہ دے ذرا جھاڑو لگا دے تو اس میں کیا ہو گیا؟ کیا کیا فرق کیا پڑ جاتا ہے؟ جس مٹی سے ہم بنے اس کو ہٹانے صاف کرنے میں کوئی شان میں فرق تھوڑی آتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. یہ تکبر کی علامت ہے کہ یہ کام مجھے کہہ دیا، یہ کام تو میری شان کے خلاف ہے. آپ دیکھیں عام طور پہ جھگڑے فساد کہاں سے شروع ہوتے؟ انہیں سے شروع ہوتے نا. مجھے سمجھا ہی کیا اس نے؟ یاد رکھیے، اپنے لیے ایک پیمانہ لکھ لیجیے اپنی ذات کو پرکھنے کا. جب کبھی کسی کا کہا ہوا کوئی کام دل میں غصہ دلائے، سمجھیے کہ ابھی ذرا تکبر باقی ہے، صفائی کی ضرورت ہے. یہ تو بات یہ نا، یہ تکبر ہی ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کر سکتے، یہ میرے لائق ہے، یہ میرے لائق ہی نہیں. اور مثلاً میں کہوں لو میں تو قرآن پڑھا گیا، میں گرامر بھی پڑھا ہوں، اور یہ لکھائی شکائی کیا ہوتی ہے؟ یہ کوئی اور نہ سکھا دے، میری تو شان کے خلاف ہم الف بے سکھاؤں کسی کو. کہنے کو کیا کہہ سکتا انسان؟ نہیں، یہ شان کے خلاف نہیں ہے. سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے سامع. جو شخص چھوٹا کام نہیں کر سکتا وہ بڑا بھی نہیں کر سکتا، جو چھوٹا نہیں کر سکتا وہ بڑے کے قابل ہی نہیں. اپنی حد تک تو آپ ضرور سوچیں کہ میں اس وقت میں زیادہ بہتر کام کون سا کر لوں، لیکن جب کوئی آپ سے کچھ کہہ دے، کسی قسم کی کوئی مدد کرنے کو، کوئی کام کرنے کو، تو اس کو اپنی شان کے خلاف نہ سمجھیں. شیطان نے یہی کیا تھا. اَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، یہ مٹی سے بنے ہوئے کو میں سجدہ کروں؟ قَالَ أَرَأَيْتَكَ، پھر بولا کیا دیکھا تم نے؟ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، یہ ہے وہ جسے تو نے عزت بخشی. لَئِنْ أَخَّرْتَنِ، اگر تو نے مجھے مہلت دے دی، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک، یعنی اگر مجھے آزادی مل گئی، لَأَحْسَنَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، تو میں قابو میں لے لوں گا اس کی اولاد کو، اس کے بچے پکڑ لوں گا. اللہ کلیلا، بکر تھوڑے ہی چھٹ کے جائیں گے. اس نے میری عزت کو، میرے غرور کو چیلنج کر دیا، اس نے مجھ کو ناراض کر دیا. اب یہ دیکھے تو صحیح، میں تو نسلوں تک نہیں بھولوں گا. بالکل ایک شیطانی رویہ. عام طور پر ایسا ہوتا نا کہ ہم کسی سے خفا ہو جائیں صحیح، پھر اس کو تو کیا، اس کے بچوں کو بھی معاف نہ کریں. بالکل یہ شیطان کا کال ہے، میں تو اس کی نسلوں کو معاف نہیں کروں گا. ان ادر ورڈز یہ کیا بول رہا ہے؟ لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، مجھے موقع تو ملے، مجھے مہلت ملی تو صحیح، میں نہ چھوڑوں گا اس کے بچوں کو. لَأَحْسَنَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، احتناق کہتے ہیں کسی چیز کو پورے کا پورا لے لینا. ہے نون کاف، ہے نا کا، باب نصر سے بھی آتا ہے، دربہ سے بھی آتا ہے. حنک الشیئ، احتنک الفرس، گھوڑے کے منہ میں رسی لگانا. وہ کس لیے لگائی جاتی ہے گھوڑے کے منہ میں رسی؟ گھوڑے کو قابو کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، اس کے منہ میں رسی ڈال کے اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس سے وہ ادھر ادھر نہیں گھوم سکتا، پھر وہ آپ کے ہاتھ میں رہتا ہے. شیطان نے یہی کہا تھا کہ میں اس کے بچوں کے منہ میں، بچوں سے مراد یہ کہ نسل آدم کو، لگام دوں گا. उनकी बाग डोर अपने हाथ में रखूंगा। अच्छा, इसी से तहनीक है, वो जो बच्चे को देते हैं ना, वो घुट्टी या गुड़ती या जो भी तहनीक चबा के थोड़ी सी उसके तालू पे लगा देते हैं, बच्चे को घुट्टी देना। तो जिस वक्त बच्चे को घुट्टी दी जाती है तो उसी वक्त शैतान भी साथ ही शुरू हो जाता है। इसलिए क्या उमन हम घुट्टी भी बिस्मिल्लाह पड़े बगैर ही देते ना। तहन्ना का कहते हैं पगड़ी को थोड़ी के नीचे से लाकर बांधना। पगड़ी बांधने का तरीका देखा हुआ, बाजूकात क्या होता है, नीचे से लग, उससे क्या होता है, पूरे का पूरा बंधा जाता है। तो इस्तनका का लफ्ज जो है ये क्या है, दरअसल किसी को पूरे का पूरा अपने काबू में कर लेना, बांध लेना। लअहतनकन्ना ज़ुर्रियतहु इल्ला क़लीला। अब आप देखें कि खुला दुश्मन कैसी धमकी दे रहा है ना, क्या प्लानिंग कर रहा है, और हमने तो उसका नवाला बने हुए हैं। काल अज़हब, अल्लाह ताला ने फरमाया अच्छा जा, ओ इजाजत मिल गई उसको, जा कर, बेशक कर, जा दे लगाम उनको, पकड़ ले उनको, खुली छुट्टी। अब आप खुद सोचें कि दुश्मन को खुली छुट्टी मिल जाए, जैसे किसी बिल्ली या कुत्ते को मुर्गियों के, मुर्गियों का क्या होता है, दरबा, उसमें अगर घुसा दिया जाए तो नतीजा क्या निकलेगा, एक भी सालिम बचेगी, कोई जख्मी होगी, कोई मारी जाएगी, कोई खाई जाएगी, कोई फेंकी जाएगी, सब की शामत आएगी, कोई हरासा होगी, कोई चीखे पुकारेगी, कोई कुछ करेगी, कुछ कुछ। फरमा इज़हब, जा, आजादी। इंसानों की बस्ती में दुश्मन को कूदने की आजादी मिल गई। जब कोई दुश्मन किसी घर में घुस जाता है फिर मालूम है ना वो क्या करता है, वो छोड़ता कुछ भी, हर चीज पे हाथ डालेगा, जान, माल, इज्जत, आबरू, हर चीज के साथ टेम्परिंग करेगा। काला झा फमन तबिया का मिन हम, इनमें से जो तेरी पैरवी करेंगे, जो तेरी बात मानेंगे, इन्ना जहन्नम, तो यकीनन जहन्नम, जजाओ कुम, तुम सब का बदला है, जजा अम्मौफूरा, पूरा पूरा बदला, मुकम्मल बदला। वस्तफ़ज़, और उकसाले। इस्तफ़ज़ाज़ कहते हैं इस्तिख़फ़ाफ़ को, किसी को हल्का और हकीर समझना, हल्का समझ के उचकना, किसी को जगह से उखाड़ देना, बे आराम कर देना, भगा ले जाना। वस्तफ़ज़, और बहका ले, भगा ले। मन इस्तताता, जिसको तू इस्तताअत रखता है, मिन हम इनमें से, इस नस्ल इंसानी में से जिस जिसको चाहे बहका ले जा। किस तरीके से, बिसौति का, अपनी आवाज के साथ, सौत। वो अजलब अलैहिम, और चढ़ा ला इन पर, जल्द कहते हैं दुश्मन पर लश्कर को चढ़ा लाना, बिखैलिका अपने सवार, वरजिलिका और अपने प्यादे पैदल, फौजें ले आ, अपनी फौजें, खुद अकेला नहीं फौजों के साथ आ जा। ओहो, और फौजें भी कैसी, कुछ सवार जो तेज रफ्तार और कुछ पैदल, हर तरफ से यलगार। वशारिक हम, और शरीक हो जाए इनका, फिल अम्वाल, मालों में, वल औलाद, और औलाद में, इनकी माल और औलाद में अपना हिस्सा लगा ले। माल ये कमाए लेकिन खर्च तेरी राह में करें, तेरी पसंद के मुताबिक, बच्चे ये पैदा करें और वो तेरे रास्ते पे चले, उनको तू अपना बना ले, इनके बच्चों को अपना बना ले। जरा सोचें, आपका बच्चा हो और कोई और उसको अपना बना ले, कैसा लगता है। सास बहू की बसाओ का जंग सिर्फ इसलिए होती है कि दादी पोतों को अपना बना रही होती और माँ अपना बनाती, उस पर लड़ाई पड़ जाती, वो उधर जाते तो कहते वहां से बैठे थे, वो बच्चों की अलग शामत आती। उधर जाते थे तो वहां क्यों गए थे, उसकी क्यों सुनी थी, उसकी क्यों सुनी थी। कोई माँ ये बर्दाश्त नहीं करती कि उसके बच्चे को कोई और ले जाए, कोई माँ ये चाहती उसका बच्चा कोई और ले जाए, लेकिन हमने अपने बच्चे शैतान को दे दिए और हमको एहसास भी ना हुआ कि हमारे बच्चे शैतान ले गया, हमारा माल शैतान ले गया, लगाम में रखा हुआ उसने, जिधर वो चाहता वहां हम खर्च करते हैं और जहां वो रोकता वहां रुक जाते हैं, चाहे वो अल्लाह ताला को कितना ही पसंद क्यों ना हो वहां खर्च करना। अब जरा देखिए कि एक एक हमारी शादी पर जितना खर्च आता है, क्या ये सारा कभी हमने किसी एक शादी का खर्च हमने सारी जिंदगी दीन के ऊपर लगाया, दीन की राह में, दीन की तबलीग में, दीन की तरक्की के लिए, सिर्फ एक शादी पर उठने वाला खर्च, सारी जिंदगी की तबलीग के लिए भी खर्च ना करें हम। और वो खर्च कुछ तो जरूरी होता है ना, लेकिन अननेसेसरी खर्च जो सिर्फ शान शौकत का मुजाहरा होता है, अगर इंसान नायतों से गौर करें ना तो यूं लगता है पांव तले से जमीन निकलती है, इतनी जबरदस्त दुश्मन की अलगार में है हम। और वो न सिर्फ ये कि हमको हमारी पसंदीदा प्यारी तरीन चीजों को हमसे छीने हुए, इतना जालिम एक दुश्मन था ना, हमारी जान का दुश्मन, और ये दुश्मन कैसा जो हमारे माल और औलाद का भी दुश्मन है। और सच्ची बात है ना, हमारी औलादे हमारी कब रही हैं, है हमारी ताबेदार, है हमारी फर्मा बरदार, है हमारी आंखों की ठंडक, हमारी खिदमत गुजार। जब हमने उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत न डाली तो उनके दिलों में हमारी न रही कि कुछ ही लिहाज कर जाए। लेकिन इन हमलों में जो कामयाब हो जाए उनको अल्लाह अपने बंदे कहता है, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, मेरे बंदों पे तेरा कोई जोर ना चलेगा, वो तेरे हत्थे ना चढ़ेंगे। फिर वही मुर्गियों के डब्बे में घुसने वाली बात को जहन में रखें कि शैतान तो इस तरह हम पे हमला आवर है। चले वो डब्बा तो बंद होता ना, निकलने का रास्ता नहीं होता कहीं, लेकिन अगर कहीं खुली जगह पे हो मुर्गियां तो जो ज्यादा ताकतवर होगी वो भाग जाएगी ना, वो नहीं उसके हाथ लगेगी। उस बिल्ली के हाथ कौन सी मुर्गी लगेगी जो खुद कमजोर होगी। तो बिल्कुल इसी तरह जिस इंसान का ईमान कमजोर होगा वो उस शैतान के हाथ लग जाएगा, और जो मेरे बंदे हैं उन पे तेरा कोई जोर नहीं चलेगा, उन तो उनको पकड़ ही नहीं सकेगा। वकफा बि रब्बी का वकीला, और काफी है तेरा रब कारसाज। सवाल ये पैदा होता है कि शैतान है क्या चीज, शैतान कौन है। हमें तो बताया गया कि वो अदुव मुबीन है, खुला दुश्मन है। तो दुश्मन को पहचानना बहुत जरूरी होता है, अगर आप दुश्मन को पहचानते ही नहीं तो उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं, उसके वार से कैसे बच सकते हैं। तो उसकी हकीकत को जानना हम सब के लिए जरूरी है। सवाल ये पैदा होता है कि ये इबलीस कौन था। कुरान पाक हमें बताता है, कान मिनल जिन, जिन्नों में से था। जिन्नात क्या होते हैं, अल्लाह की एक मखलूक है। जिन तीन मखलूकात को खास तौर पर अकल दी गई, समझ दी गई, उनमें से एक तो इंसान है, दूसरे फरिश्ते और तीसरे जिन्नात। जिन को जिन इसलिए कहा जाता है कि वो आंखों से ओझल होता है, आंखें उसको देख नहीं सकती। कुरान पाक में आता है, इन्नहु यराकुम हुवा वकबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, सूरत अल-आराफ। वो और उसके साथ ही तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते। इसी से लफ्ज जनीन है जो पेट के बच्चे के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि वो भी नजर नहीं आता है। जन्नत उन घने बाग को कहते हैं जिसकी वजह से जमीन पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती, अंधेरा होता है और वहां कुछ नजर नहीं आता। जन्नत की हकीकत क्या है, अगर कोई चीज हमारी आंख को नजर नहीं आती तो क्या वो कोई हकीकत भी रखती है। क्योंकि आज की इस दुनिया में खासतौर पर उन बातों को मानना जो हमको नजर ना आए, जिनको हम छू ना सकें, जिनकी आवाज हम सुन ना सकें, जिसको टेस्ट ना कर सकें, जिनको इमेजिन ना कर सके तो उनको माने कैसे। तो इसके बारे में असल बात यह है कि बहुत सारी चीजें हम महसूस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन उनको मानते हैं। उसकी एक मिसाल जरासीम है, जर्म्स, बैक्टीरियास। इसीलिए बाज लोगों ने ये कहने की कोशिश की है कि जन्नात की असल हकीकत कुछ नहीं, वो दरअसल बैक्टीरिया ही का दूसरा नाम है। तो बात यह है कि ये उनकी खुद साख्ता, अपने जहन की मन घड़त एक तावील है जिसकी कोई हकीकत नहीं। जो जिन्नात की हकीकत को नहीं मानते और जिन चीजों को जिन का नाम देते हैं वो बेमाना और महज प्रयास आराई की बातें हैं। इसलिए कि कुरान की तालीम के खिलाफ है ये बात। कुरान पाक में सूरत अल हिजर में आता है, वल जानना खलकनाहु मिन कब्लु मिन नारिस समूम, इससे पहले जिन्नों को हमने आग की लपट से पैदा किया। जिन एक अलग मखलूक है और उन्हें आग से पैदा किया गया है और आग के भी शोले से या लपट से। सूरत रहमान में आता है, वखलकल जान मिन मारिज मिन नार, और जिन को आग की लपट से पैदा किया। इब्ने अब्बास, इकरमा, मुजाहिद ने कहा कि मिम मारिज मिन नार से मुराद शोले का किनारा है। वो जो कभी आप कैंडल को अपने जहन में लाइए, कैंडल जब उसका शोला होता है तो शोले के ऊपर आपने देखा होगा धुएं और आग से मिली जुली एक चीज होती, ये मारिज है, मर्ज हो गया ना दोनों चीजें, धुआं और आग। एक और रिवायत में है कि खालिस और उम्दा आग से पैदा किया। बहरहाल इमाम नववी ने शरह मुस्लिम में कहा है कि मारिज से वो शोला मुराद है जिसमें आग की स्याही की आमेजिश हो, तो वो वही बनता है जो शोले का किनारा है। कुरान के इस बयान के बाद कोई शक नहीं रह जाना चाहिए इस बात में कि जिन्नात की बाकायदा तखलीक हुई, वो एक अलग मखलूक हैं और उनकी ओरिजिन आग है, जैसे इंसान की ओरिजिन मट्टी है। अगला सवाल यह कि जिन पैदा कब हुए थे, क्या इंसान के बाद या इंसान से पहले? तो उसका जवाब भी कुरान देता है कि जिन्नात इंसान से पहले पैदा हुए थे। सूरत अल-हिज्र की आयत 26 और 27 में आता है, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ, हमने इंसान को सड़ी हुई मट्टी के सूखे गारे से बनाया और इससे पहले जिन्नों को हम आग की लपट से पैदा कर चुके थे। मिन कब्ल, इसीलिए जब इंसान को बनाया गया तो इबलीस से कहा गया कि इसके आगे झुक जाओ, वो पहले से पैदा शुदा था। इसके बारे में बाज रिवायात भी आती हैं, मसलन हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र इब्नुल आस की रिवायत है कि अल्लाह ताला ने जिन्नों को इंसान से 2000 साल पहले पैदा किया, ये उनका कहना है। इब्ने अब्बास कहते हैं कि जिन्नात जमीन के बाशिंदे थे और फरिश्ते आसमान के, यानी इस जमीन पर इंसानों से पहले जिन्नात रहते थे और आसमान पर फरिश्ते रहते थे। इसीलिए जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन पर एक खलीफा बाद में आने वाला, यानी किसके, जिन्नों के मसलन, पैदा करने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा क्या तू वो पैदा करेगा जो जमीन में फसाद करेगा और खून बहाएगा, और हम आपकी हम्द के साथ तस्बीह बयान कर रहे हैं और आपकी पाकी बयान करते हैं। तो उनको ये बात कहाँ से पता चली? कहते हैं कि वो जिन्नात के जमीन पर रहकर फसाद करने से, पिछले तजुर्बे से। तो आसमान को किसने आबाद किया हुआ था? फरिश्तों ने, और जमीन को जिन्नों ने। अरबी जबान में जिन्नों के कई नाम हैं, जैसे उर्दू में है ना भूत, चुड़ैल और जिन, इसी तरह अरबी में भी कई नाम हैं। असली जिन को जिन्नी कहते हैं अरबी में, जिन्नी। नंबर दो, आमिर, एन अलिफ मीम रे, अब आप कहेंगे हाय हमारे तो बच्चों का नाम है। बहरहाल ये अरबी का लफ्ज है और अरबी का मुहावरा बता रही हूँ कि कहीं आप आमिर पढ़े तो आप परेशान हो जाएंगे। यानी आमिर का मतलब जिन नहीं है लेकिन जिन का नाम है, जैसे वल्हान, ठीक, वो जिन जो लोगों के साथ रहता है, जिसको आप हमजाद बोलते हैं, आमिर, इसकी जमा उम्मार है। नंबर तीन, वो जिन जो बच्चों को परेशान करता है, जिसकी वजह से बहुत छोटे बच्चे बाज़ोकात एबनॉर्मली रोते हैं, इनको अरवाह कहते हैं। अरवाह सबसे ज्यादा खबीस और परेशान करने वाले जिन को शैतान कहते हैं। जिस जिन की शरारत हद से बढ़ जाए और उसकी गिरफ्त मजबूत तर हो जाए, उसे इफरीत कहते हैं। इसका जिक्र भी कुरान में आता है, इफरीत, जिसको हम भूत मसलन कह सकते हैं। इसी तरह वुजू के दौरान वसवसे डालने वाला जिन वल्हान कहलाता है। वाओ लाम हे अलिफ और नून, दो चश्मी है, वल्हान। जिन्नों की कुछ किस्में होती हैं। इस सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्नों की तीन किस्में हैं। याद रखिए कि ये हदीस बयान हो रही है। नंबर एक, वो किस्म जो हवा में उड़ती है, आ रहे हैं जा रहे हैं, जैसे हवा उड़ रही है ऐसे ही वो भी उड़ रहे हैं, जमीन से आसमान तक भी चले जाते हैं, जैसे सूरत अल जिन में आता है। दूसरी वो है जो सांप और कुत्तों की शक्ल में होती है, सांप और कुत्तों की शक्ल में। इसीलिए कहा गया ना कि जब सांप मारने लगो तो पहले उसे कहो कि अगर तुम कोई जिन हो तो यहां से चले जाओ। और बाज़ों का आपने देखा होगा कि सांप तेजी के साथ काट के कहीं गायब हो जाता है, एकदम डिसअपीयर हो जाता है। बहरहाल तीसरी किस्म वो है जो सफर और क्याम करती है, यानी भूत वगैरह, जैसे किसी जगह पर जाके डेरा लगा लेते हैं। इस हदीस को तबरानी, हाकिम, बहकी ने सही सनद के साथ बयान किया है। इब्ने अबी दुनिया, ये नाम है किसी का, उन्होंने एक किताब है मकायद शैतान, शैतान की चालें, उसमें अबू दरदा से रिवायत किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तीन किस्म के जिन पैदा किए। एक किस्म सांप, बिच्छू और कीड़ों मकोड़ों की, दूसरी हवा की तरह उड़ते फिरते रहते हैं, और तीसरी वो जो हिसाब और किताब और जजा सजा की मुकल्लफ है। जिन्नों की दुनिया एक हकीकी दुनिया है, नाकाबिले इनकार हकीकत है। जिन्नों के वजूद का इनकार करना दुरुस्त नहीं, ये ऐसा ही है जैसे सूरत यूनुस में आता, बल कज़्ज़बू बिमालम युहीतु बिइल्मिही। असल में उन्होंने क्या किया, कज़्ज़बू झुटला दिया, किसको, जिसके बारे में उनके इल्म ने इहाता ही नहीं किया था, बगैर जाने बगैर इल्म के झुटला दिया। जिन बाकायदा समझ बूझ रखते हैं, अकल फिक्र करते हैं, इसी वजह से इब्लीस ने सजदे से इनकार किया था, बल्कि उसने ज्यादा ही अकल इस्तेमाल की थी। कहा था खलकतनी मिन नार व खलकतहू मिन तीन, और अस्जुदु लिमन खलकता तीना। ये सारी क्या है, लॉजिक ही है ना, अकल की एक्सरसाइज है, हुज्जतबाजी। बाज जानवर जिन्नों को देख सकते हैं, जिनमें गधे और कुत्ते हैं, ये जिन्नात को देख लेते हैं। इंसानों को अमूमन जिन नजर नहीं आते, लेकिन कुछ जानवरों को नजर आते हैं। जब गधा बोलता है तो अमूमन क्या पढ़ा जाता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम, और उसके पीछे भी तसव्वुर क्या है कि इसको शैतान नजर आता है। एक हदीस में है, अगर तुम्हें रात में कुत्ते या गधे की आवाज सुनाई दे तो अल्लाह के जरिए शैतान से पनाह मांगो, इसलिए कि गधे और कुत्ते ऐसी चीजें देखते हैं जो तुम नहीं देखते हो। बाज़ों को तो उससे बच्चे वगैरह डरते भी हैं, मुसलसल बोलते चले जाते हैं, तो इसलिए औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम वगैरह और मसनून चीजें पढ़ लेनी चाहिए। हर जिन शैतान नहीं होता, लेकिन हर शैतान जिन होता है। جن ایک مخلوق ہے اللہ کی، اور ہر جن خبیث نہیں ہوتا، شرارتی نہیں ہوتا، ان میں بھی کچھ نیک ہوتے ہیں اور کچھ برے ہوتے ہیں۔ یہ آیت ہے 14 سورۃ الجن کی، وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ حق سے ہٹے ہوئے۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، سورۃ الجن ہی میں آیت 11 میں آتا ہے، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، کہ ہم میں کچھ صالح جن ہوتے ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ اس کے علاوہ یعنی برے ہوتے ہیں۔ كُنَّا تَرَائِقَ قِدَدًا، یعنی ہم مختلف طریقوں پر ہوتے ہیں۔ ابلیس جنوں کا سردار تھا، بابائے جن کہہ سکتے ہیں۔ جن بھی انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں۔ جنوں کے کھانے پینے کے سلسلے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو استنجا کے لیے کچھ پتھر لانے کا حکم دیا اور کہا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ اس کے بعد جب حضرت ابو ہریرہ نے آپ سے ہڈی اور گوبر نہ لانے کا راز معلوم کیا تو آپ نے فرمایا، یہ دونوں چیزیں جنوں کی غذا ہیں، جنات ہڈیاں کھاتے ہیں۔ پھر فرمایا، میرے پاس نصیبین کا ایک وفد جو جنات پر مشتمل تھا، وہ آیا اور مجھ سے کھانے کے لیے توشہ طلب کیا۔ میں نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی کہ جس ہڈی اور گوبر سے بھی ان کا گزر ہو، اس پر ان کی غذا موجود ہو۔ ترمذی میں صحیح سند سے حدیث آتی ہے کہ گوبر اور ہڈی سے استنجا نہ کرو، یعنی اپنی نجاست صاف نہ کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے جنات بھائیوں کی غذا ہے۔ صحیح مسلم میں ابن مسعود سے روایت ہے کہ مجھے ایک جن نے دعوت دی، میں ان کے ساتھ گیا، یہ صحیح حدیث ہے، ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی، وہ جن ہم کو ایک جگہ لے گیا اور جنوں کے مکانات اور آگ کے نشانات دکھائے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا مانگا تو آپ نے فرمایا، تمہارے لیے ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہوگا گوشت بن جائے گی، یعنی جانور ذبح کرتے وقت، اور جانوروں کی مینگنی تمہارے مویشیوں کے لیے چارہ ہے، یعنی ان جنات کے جو مویشی ہیں وہ بھی انہی کی قسم کے پھر ہوں گے، تو ان کی غذا انسانوں کے جو جانور ہیں ان کا فضلہ ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لہذا تم لوگ ان دونوں چیزوں سے استنجا نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے بھائیوں کی غذا ہے۔ تو جنات کو انسانوں کا ایک طرح سے بھائی قرار دیا گیا۔ جنات سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے جیسے اور مخلوق ہے۔ جیسے انسانوں میں مفسد لوگ ہوتے ہیں، شریر ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ وہ زیادہ بدنام اس لیے ہیں کہ ان کے ابو الآبا نے نافرمانی کی تھی، جبکہ انسانوں کے ابو الآبا آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی لیکن انہوں نے اعتراف کر لیا اور معافی مانگ لی۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے، اور جب پیئے تو دائیں ہاتھ سے پیئے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ تو شیطان اور انسان میں فرق ہونا چاہیے۔ کہ دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم کیوں ہے؟ کہ شیطان کی مخالفت ہو۔ مسلم احمد میں ہے کہ بائیں ہاتھ سے کھانے والے کے ساتھ شیطان کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پینے والے کے ساتھ شیطان پیتا ہے، یعنی شیطان اس کی غذا میں شریک ہو جاتا ہے۔ مسلم احمد میں ہے، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اور کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے، اس گھر میں تمہارے لیے نہ کھانا ہے نہ رات گزارنے کی جگہ ہے۔ اگر آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے، تمہارے لیے رات گزارنے کی جگہ مل گئی، اور کھاتے وقت بھی بسم اللہ نہ کہے تو شیطان کہتا ہے، تمہیں کھانا اور رات گزارنے کی جگہ دونوں مل گئی۔ یہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ جنات کھاتے پیتے بھی ہیں اور رہتے بھی ہیں اور ان کی غذائیں بھی ہیں۔